günahın durdum sana, gör beni diye sahip çıktım sana, bil beni diye. Menusumu vardı yanlış yapma, bir yemekle insan hiç doymaz canım. Sen sevmeyi bilmiyorsun deli deli, ondan kaybediyorsun beni beni. Bu filmin sonu hüsran belli belli, başrolde sen oynasan sonu hüsran. Madem sevmiyorsun, o bakışlar neydi? Çektiğin mesajlar dümenden miydi? İnsan hiç doymaz canım. Sen sevmeyi bilmiyorsun deli deli, ondan kaybediyorsun beni beni. Bu filmin sonu hüsran belli belli, başrolde sen oynasan sonu hüsran. Çorbayı değil, kanı mı içtin? En güzel çağlarımı tarumar ettin. Menüsümü vardı yanlış yapma, bir yemekle insan hiç doymaz canım. Sen sevmeyi